14 maja, minęła północ, Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ekspresowe tempo pracy, jeszcze dziś parlament Gruzji ma przyjąć ustawę o zagranicznych agentach. Kluczowa ma być jakość nauczania, minister nauki odwiedza uczelnie wyższe. Karol III oficjalnie przekazał Williamowi honorową rolę szefa pułku Korpusu Lotniczego Wojsk Lądowych. Parlament Gruzji przyjmie dziś ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych, zapowiedział to wicepremier Gruzji Irakli Kobachidze. Wczoraj na posiedzeniu Komisji do Spraw Prawnych projekt przyjęto w trzecim czytaniu w ekspresowym tempie 67 sekund i bez obecności opozycji. Nikt z zagranicy nie może przeszkodzić w obronie naszych interesów narodowych, powiedział Kobachidze na zwołanej pilnie konferencji prasowej. Powtórzył tezy, które pierwotnie przedstawił w niedzielę, mówiąc, że przyjmie ustawę realizując wolę większości. Tymczasem w Tbilisi tysiące Gruzinów demonstrowały przeciwko rządowemu projektowi ustawy o zagranicznych agentach. Chcą wycofania się rządu z ustawy, ale nie obalenia rządu, podkreśla dziennikarka Stasia Budzisz, która obecnie przebywa w Gruzji. Ludziom, którzy wychodzą na protesty, przede wszystkim chodzi o to, aby gruzińskie marzenie rządzące od 2012 roku odwołało projekt ustawy, która jest teraz procedowana i która prawdopodobnie już zostanie jutro po raz trzeci przegłosowana i trafi na stół prezydencki do podpisu. Nie na tym, aby ono odeszło od władzy. Przynajmniej na ten moment. Rozmawiałam z ludźmi, którzy popierają gruzińskie marzenie i oddadzą na nie swój głos w październikowych wyborach. Dla nich najważniejsze jest rzeczywiście stabilność. Pod wpływem protestów i negatywnych opinii z krajów Unii Europejskiej premier Gruzji oświadczył, że rząd jest gotowy przy współpracy z zagranicznymi partnerami wprowadzić poprawki. Kluczowa ma być jakość nauczania, a uczelnie będą namawiane do współpracy, m.in. o tym z rektorami podlaskich szkół wyższych, rozmawiał minister nauki Dariusz Wieczorek. Na spotkaniu w Białymstoku szef resortu podkreślał konieczność zmian. Ta jakość nauczania to absolutnie kluczowa sprawa. Musimy skończyć z tą patologią, a więc z uczelniami, które produkują nie fachowców, a dyplomów. Druga rzecz to oczywiście namawiamy do tego, żeby uczelnie ze sobą współpracowały. Też stawiamy na remonty budowy akademików. Studenci muszą mieć miejsca w akademiku, nawet po to, żeby wyrównywać szanse, bo przecież nie każdy pochodzi z bogatej rodziny. Minister zapewnia, że planowane zmiany mają być ewolucją, a nie rewolucją. Podobne spotkania ministra nauki z przedstawicielami uczelni odbyły się już w połowie województw. Docelowo szef resortu chce poznać opinię rektorów i studentów z całej Polski. Województwo lubelskie ma najlepiej rozwiniętą opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej. 61% lubelskich placówek POZ-u oferuje pacjentom opiekę koordynowaną, a to oznacza, że 65% pacjentów ma do niej dostęp. Tak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Średnia dla kraju to 38%. W ramach tej opieki lekarz POZ może zlecić pacjentowi badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty, podkreślił rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński. Jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, endokrynologii i choroby nerek. Według dyrektor stołecznego ZOZ-u Żoliborz Bielany Małgorzaty Załawy-Dąbrowskiej pacjenci, którzy korzystają z opieki koordynowanej, są bardzo zadowoleni. Pacjenci sobie niezmiernie chwalą, że są zaopiekowani całościowo, że nie muszą sami chodzić, zapisywać się na wizyty. Na opiekę koordynowaną w POZ Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza dodatkowo ponad 16 miliardów złotych rocznie. Barbara Góra, Polskie Radio. To rzadka okazja. Karol III i książę William wzięli udział w ceremonii, podczas której król oficjalnie przekazał następcy tronu honorową rolę Colonel in Chief, szefa pułku Korpusu Lotniczego Wojsk Lądowych. Po ponad 3 dekadach honor przechodzi z ojca na syna. Król przekazał księciu Walii pas i niebieski beret. Taka jest kolej rzeczy. Urzędujący monarcha stopniowo rezygnuje z części funkcji, oddając je innym członkom rodziny, w tym oczywiście swemu następcy. Przekazanie pałeczki pałac zapowiedział jeszcze w zeszłym roku. Jest we mnie odrobina smutku. Po 32 latach znałem was, podziwiałem wasze osiągnięcia w czasie, gdy miałem szczęście być dowódcą pułku. Na koniec dnia następca tronu oraz król wsiedli w helikoptery, które poszybowały w 2 różne zakątki królestwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Boratka. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w Trójce z poniedziałku na wtorek. 2 godziny muzyki. Dziś, jak słychać, nie tylko z oklaskami. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Boratka to jest kompozycja Tomasza Stańko, tym razem zagrana przez Electro Acoustic Beat Sessions, czyli EAPS, na płycie Reflections of Purple Sun. Album ukazał się w piątek, 10 maja. Słuchaliśmy go już wspólnie w audycji Mało Obiektywnie, ale to jest płyta, do której na pewno będę wracał w najbliższych dniach i myślę, że nie tylko w tych najbliższych dniach. Purple Sun, 1973 rok. To nagranie pierwszego kwintetu Tomasza Stańko z Monachium, Musikhochschule. Jak czytam, pod czujnym okiem i uchem Ulricha Krausa. To wtedy dość skąpy nakład winylowy tamtej płyty. No a teraz mamy pięknie wydany winyl. Winyl robi olbrzymie wrażenie, ale płyta kompaktowa, której okładkę trzymam w dłoni, także robi wrażenie kolorami, piękną grafiką, pomysłem, jak zwykle w przypadku EAPS-u, także pomysłem na to, jak ta płyta ma wyglądać, bo jak gra, to Państwo słyszeli przed chwilą doskonale. Boratka. Jest tych utworów zaledwie 6, w tym jeden napisany przez perkusistę zespołu Marcina Raka. Introdukcja dla Janusza Stefańskiego. Słuchaliśmy jej w piątek w audycji Mało Obiektywnie, dokładnie z piątku na sobotę. Zatem diś sięgniemy jeszcze po 2 utwory z tych refleksji na temat purpurowego słońca i to będzie Flutes Ballad, kompozycja Tomasza Stańko i My Night, My Day, muzyka Zbigniewa Zajferta. EAPS, czyli Olaf Węgier, Jakub Kurek, Marek Latarnik, Pędziwiatr, Paweł Wuja, Hazard G. Stachowiak i Marcin Rak. No i Sebastian Jóźwiak, bez którego EAPS nie ma racji bytu. Purple Sun, Tomasza Stańko. A właściwie refleksje na temat Purple Sun i EAPS z nowej płyty. muzyka z nowej płyty zespołu EAPS. Niegdyś Electroacoustic Beat Sessions, przypomnę. Reflections of Purple Sun to oryginalnie album z 1973 roku kwintetu Tomasza Stańko. Teraz takie spojrzenie po 50 latach na tę muzykę EAPS-u. Podobno idea, aby sięgnąć po ten stosunkowo mało znany album Tomasza Stańko, powstała już w 2017 roku, czyli gdzieś w momencie, kiedy EAPS-i nagrywali słynny debiutancki album Repetitions z muzyką Krzysztofa Komedy. Na muzykę Tomasza Stańko czekaliśmy kolejne lata. Warto było, bo złożyło się to tak, że niemal dokładnie 50 lat po ukazaniu się oryginalnej płyty Purple Sun, czyli w roku 2023, zespół mógł nagrać ten album własny w mieszkaniu Tomasza Stańko, niedaleko stąd, niedaleko Myśliwieckiej, przy ulicy Rozbrat w Warszawie. Tam teraz jest siedziba fundacji imienia Tomasza Stańko. Powstało domowe studio. No i można w nim rejestrować muzykę. Tam została zarejestrowana właśnie ta płyta. Reflections of Purple Sun. EAPS-i na trasie koncertowej. Tych dat już jest kilka. Nawet jeden koncert już za nimi. 11 maja Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, czyli POKIS w Płocku. To już za nimi. A kolejne 16 maja Gdańsk, potem 17 maja Poznań, 22 Wrocław, 5 czerwca Warszawa, Jasmine, w Poznaniu Blue Note, we Wrocławiu Vertigo i 28 czerwca koncert, który szczególnie Państwu polecam, bo to w programie drugim Polskiego Radia będzie występ EAPS-u w cyklu jazz.pl. To 28 czerwca. Ten koncert także na pewno na antenie dwójki i w jej mediach społecznościowych, na stronie internetowej programu drugiego. Ciekawe, jak ta muzyka zabrzmi na żywo. Na pewno inaczej niż z płyty, bo to przecież właśnie po to są koncerty. Kolejne. Widzę, są już daty Kraków, Prudnik, Żnin, Nau, także francuskie, Łódź. No więcej pewnie tych dat się pojawi na tej trasie promującej płytę Reflections of Purple Sun z muzyką Tomasza Stańko. Następna płyta ma związek z poprzednią także taki, że ma podobny tytuł, bo kiedyś się zerka na tytuł albumu, to brzmi on Infinite Reflections, a zespół nazywa się Uniri. A może jednak Juniori, bo to przecież zespół z Wielkiej Brytanii. Być może tak. W każdym razie nazwa zespołu oznacza One Unified Dream, czyli jedno wspólne marzenie. No i właśnie tytuł Infinite Reflections, to jak czytam, mądrzy ludzie to wiedzą, że jest to zjawisko, które można zaobserwować na pełnym morzu bądź podczas lotów międzykontynentalnych, kiedy patrząc na horyzont zaciera się granica między oceanem a niebem, tworząc nieskończoną paletę odcieni błękitu. To są te Infinite Reflections. To właśnie taka muzyka składu Amane, Al, McSween, Luke Winter i Chiminio, czyli dla tych z Państwa, którzy śledzą scenę brytyjską, nowoczesną, jazzowo-hip-hopową, to są postaci bardzo dobrze znane, a to ich wspólna pierwsza płyta, owo Infinite Reflections, wydana przez Astigmatic Records, czyli zaprzyjaźniona z EAPS-em, z zespołem Błoto. To są właśnie te muzyczne rejony, po które dzisiaj sięgnęliśmy, w które dzisiaj się udaliśmy w tym naszym spotkaniu w Trójce z poniedziałku na wtorek. 11 kompozycji na tej płycie zespołu Uniri. Na razie będę trzymał się tej bardziej polskiej wymowy nazwy. Może życie nam to zweryfikuje. Soar to był pierwszy utwór otwierający płytę, a za chwilę kolejne dwa. Tytuły są też niełatwe. One Eric Voyage albo Voyage i Uma Mua. No jakoś mniej więcej tak. W każdym razie Uniri Infinite Reflections w Trójce. zespół Uniri albo Uniri z płyty Infinite Reflections. Amane, Suganami, Al, Max Win, Luke Winter i Chiminio. To skład tej grupy. Myślę, że po tę płytę też będę co jakiś czas sięgał, bo to muzyka pełna rytmu. Dziś na razie rytm w roli głównej na antenie Trójki od północy z minutami do drugiej w tym naszym cotygodniowym spotkaniu w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz zmienimy trochę rytm i pojawi się muzyka z oklaskami, do których Państwa to oklasków przyzwyczaiłem ostatnimi tygodniami o tej porze. To płyta, o której trochę rozmawialiśmy w specjalnej audycji wieczorem 7 maja w dniu śmierci Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Kwartet ptaszynowy On the Road, część druga.